ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के दशम अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था। चराचर व्यपाश्रय नामक इस अधिकरण के अधिकरण सार के दो श्लोकों का विचार हो गया है। भाष्य का विचार प्रारंभ होना है। प्रथम अधिकरण से नवम अधिकरण तक भूतों की प्रतिपादक श्रुतियों का आपस में जो विरोध आपाततः प्रतीत हो रहा था उसका समाधान इन नव अधिकरणों में हुआ। अब जीव विषयक जो श्रुतियां हैं उनका आपाततः प्रतीयमान विरोध का परिहार करने के लिए ये दशम अधिकरण से सत्रहवें अधिकरण तक के सूत्र आएंगे। इन आठ अधिकरणों में जीव विषयक श्रुति का आपस में प्रतीयमान विरोध का परिहार होगा। तो भाष्य की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। एवं तावत तत्पद वाच्य कारण निर्णयाय भूत श्रुतीनां विरोधो निरस्तः इदानीं आपाद समाप्तेः त्वं पदार्थ शुद्ध्यै जीव श्रुतीनां विरोधो निरस्यते। इह जीवो न जायते म्रियते इत्यादि श्रुतेर जातिष्ट्यादि श्राद्ध शास्त्रेण विरोधोस्ति नवा इति संदेहे विरोधो अस्ति इति प्राप्ते लौकिक जन्मादि व्यपदेश सहायात जातिष्ट्यादि शास्त्रेण जीवाजत्वादि श्रुतिर बाध्यते इति पूर्वपक्षेति स्त इति। व्रत कथन पूर्वक संशय बता करके पूर्वपक्ष को बताने वाले भाष्य का ये अवतरण है। पहले टीका में टीकाकार ने व्रत कथन किया, एवं तावत तत्पद वाच्य कारण निर्णयाय भूत श्रुतिनाम विरोधो निरस्तः। नवम अधिकरण तक के ग्रंथ से क्या हुआ तो कहते हैं भूत श्रुतिनाम विरोधो निरस्तः। भूत विषयक श्रुति वचनों का परस्पर प्रतीयमान विरोध का परिहार हुआ। ये भूत श्रुतियों का प्रतीयमान जो परस्पर विरोध है इसके परिहार का प्रयोजन क्या है तो प्रयोजन बताया। ऐसे तो अधिकारी हैं मुमुक्षु, ब्रह्म सूत्र का अधिकारी मुमुक्षु है ना। मुमुक्षु को तो चाहिए मोक्ष, मोक्ष होता है ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से। ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान होगा तत्त्वमशादी महावाक्यों से, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा, उसी से मुमुक्षु के इष्ट मोक्ष की सिद्धि होगी। तो जिससे मोक्ष सिद्ध हो ऐसा ज्ञान तो होना है तत्त्वमशादी महावाक्यों से। तो महावाक्यों की चर्चा और महावाक्य विषयक कोई विचार हो तो अधिकारी मुमुक्षु का अपेक्षित वह विचार माना जाएगा। भूत श्रुतियों का परस्पर विरोध का परिहार मुमुक्षु को अपेक्षित नहीं है। तो क्यों भूत श्रुतियों का विरोध परिहार करने के लिए नौ नौ अधिकरणों की रचना वेदव्यास जी ने की, ये प्रश्न हो सकता है। मुमुक्षु कह सकते हैं कि ये तो हमारा अपेक्षित नहीं है, श्रुतियों का आपस में विरोध हो, प्रामाण्य हो न हो, कोई लेना देना हमको ना, हमको तो चाहिए मोक्ष का साधन भूत ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार। वो जिन वाक्यों से होता है उन वाक्यों का विचार करो, उनमें यदि कोई विरोध है तो उसका परिहार करो। भूत श्रुतियों के विरोध परिहार का क्या प्रयोजन है? एक दो अधिकरण नहीं, नौ नौ अधिकरण, ये प्रश्न जिस जिज्ञासु के बुद्धि में आता है उसके उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये लिखते हैं। भूत श्रुति विरोध परिहार का प्रयोजन है मुमुक्षु को अपेक्षित जो अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार है वो होगा तत्त्वमसि वाक्य से, और तत्त्वमसि वाक्य का ब्रह्मात्म एकत्व रूपी जो अर्थ है इस अर्थ का ज्ञान उसको होगा वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के अनुसार, जिसे तत्त्वमसि वाक्य में प्रयुक्त तत्पद का वाच्यार्थ तत्पद का लक्षार्थ ठीक से ज्ञात है। त्वम पद का वाच्यार्थ त्वम पद का लक्षार्थ ठीक से ज्ञात है, वही तत्पद तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में होने वाला जो परस्पर विरोध उसका तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ में जो एकत्व नहीं हो सकता वाच्यार्थ में, उसके कारण लक्षार्थ जानने की इच्छा करेगा, और लक्षार्थ होता है लक्षणा से ज्ञात अर्थ, लक्षणा होती है शक्य संबंध, शक्य कहा जाता है वाच्यार्थ को। तो जिसको तत्पद का त्वम पद का वाच्यार्थ ज्ञान नहीं है उसे लक्षणा से तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का लक्षार्थ रूप तत्पदार्थ त्वम पदार्थ भी ज्ञात नहीं हो सकता, और उसे नहीं जानेगा तो ब्रह्मात्म एकत्व बोध भी नहीं हो पाएगा। इसके लिए तत्पद का वाच्य जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद का जो वाच्य है जगत का कारण परमेश्वर, ये तो वायिमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वरुण अपने अरुण जो है अपने पिता पुत्र भृगु को कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म उसी को समझो जानो जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन होता है, यानी जगत के कारण को तत्पदार्थ बताया गया। तत्पदार्थ है तत्पद का वाच्यार्थ जगत का कारण, और जगत के कारण का निर्धारण करने के लिए भूतों के प्रतिपादक श्रुतियों के विरोध का परिहार आवश्यक है। ये बताने के लिए कहा कि तत्पद वाच्य कारण निर्धारणाय, ये लिखा है ना, कि तत्पद वाच्य कारण निर्णयाय। तत्पद में तत् शब्द का अर्थ है तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत पहला पद तत्, और उस तत्पद का जो वाच्य है वो है जगत का कारण, और जगत का कारण ब्रह्म ही है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। ये वेदांत बता रहा है, वेदांत का तात्पर्य जगत का अभिन्न निमित्त कारण चेतन ब्रह्म ही है, इसी को बताने में है, अन्य किसी में नहीं। ये निश्चय प्रथम अध्याय से लेकर के, यानी पूरे प्रथम अध्याय में ये निश्चय कराया, वेदांतों का समन्वय जगत कारण ब्रह्म में बताया, जो तत्पद वाच्य है। और फिर वेदांत समन्वय का जो स्मृति और तर्क के साथ विरोध प्रतीत हो रहा था, उसका परिहार प्रथम पाद में हुआ। विरोध परिहार करने का अभिप्राय था कि यदि स्मृति और तर्क प्रमाण के साथ विरोध का परिहार नहीं करेंगे तो वेदांत समन्वय दृढ़ नहीं हो पाएगा, उसकी दृढ़ता के लिए द्वितीय अध्याय है। और द्वितीय पाद में जो जगत का कारण ब्रह्म को न मान करके प्रधानादि को मानना चाहते हैं, उनके मत में भी यदि आस्था रहेगी, वेदांत मत में भी आस्था रहेगी, तो श्रद्धा विभाजित हो जाएगी। और विभाजित श्रद्धा से दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पद का अर्थभूत जो परमेश्वर है वही जगत का कारण है। ये सांख्यादि मत में भी श्रद्धा विभाजित रहेगी, वेदांत मत में भी श्रद्धा विभाजित रहेगी, तो सांख्यों के सभा में बैठे तो जगत का कारण प्रधान है किसी ने कहा तो ताली बजा दी, हाँ जगत का कारण वो है। वेदांतियों की सभा में बैठ गए, जगत का कारण ब्रह्म है तो हाँ जगत का कारण ब्रह्म है। तो ऐसा करते रहेंगे तो जगत के यानी तत्पद का वाच्यार्थ निर्धारित नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है वेदांत विरोधी मतों से आस्था को निकाल करके वेदांत में ही केंद्रित करना, वेदांत मत में ही। इस उद्देश्य से मंदमती जिज्ञासुओं की आस्था वेदांत विरोधी मतों से निकालने की दृष्टि से उन मतों में विद्यमान वस्तुतः ही जो दोष है, परस्पर विरोध है, वो बताया गया द्वितीय पाद में। तो उधर से तो श्रद्धा हट गई जिज्ञासुओं की, अभी तक जिनके प्रति श्रद्धा जिज्ञासुओं की भास रही थी, वो यदि सांख्यादि की सभा में नहीं जा रहे हैं और नहीं उनको लग रहा है कि अब ये हमारे प्रति आकर्षित है, तो जहां जा रहे हैं, जहां पर श्रद्धा उनकी बैठी हुई है, तो उनको दृढ़ कैसे होने देंगे, अपने विरोधी मान रहे हैं। तो वेदांत मत में भी जिज्ञासुओं की श्रद्धा न बैठे, वेदांत का भी उच्छेद हो जाए हमारे मत के तरह ही, इस अभिप्राय से तृतीय पाद के पूर्व पक्षी प्रयासरत हैं श्रुति वचनों में परस्पर विरोध दिखा करके अप्रामाण्य सिद्ध करने में श्रुतियों का। और जैसा हमारा मत विरोधग्रस्त होने से जिज्ञासुओं के लिए अनुपादे बताया द्वितीय पाद में, ऐसा श्रुति मत भी परस्पर विरोधग्रस्त होने से जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है। ये उद्देश्य रख करके पूर्व पक्षी विरोध न होने पर भी प्रयास श्रुति मत में परस्पर विरोध दिखाने का कर रहे हैं, और ऐसा विरोध करेंगे यदि निष्कलंक श्रुति में कलंक का आरोप करेंगे, दोषारोपण करेंगे निर्दोष श्रुति में, तो उस दोषों का निराकरण आवश्यक है। निर्विरोध है श्रुति, श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं, लेकिन विरोध न होने पर भी दिखा देंगे तो उसका परिहार आवश्यक है। इसके लिए ये तृतीय पाद प्रारंभ हुआ, और तृतीय पाद में बताया गया नौ अधिकरणों के द्वारा कि प्रथम अध्याय ने जिसे जगत का कारण बताया वही जगत का कारण भूत प्रतिपादक, भूत तो कार्य है, तो कार्य की प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं उन श्रुतियों से भी यही निश्चित होता है कि भूत रूपी जो कार्य है उनका जन्म और उनका विलय परंपराया ब्रह्म से ही होता है, और ब्रह्म से ही उत्पत्ति और ब्रह्म से ही लय, ये सब बताया गया नव अधिकरणों में। और इससे ये निकला मूल से हटे नहीं है, वही चल रहा है, तो तत्पद का ठीक से निर्णय हुआ। तो तत्पद के वाच्य भूत कारण का, जगत कारण का निर्णय करने के लिए भूत श्रुतियों का जो परस्पर विरोध पूर्व पक्षी को भास रहा था उसका परिहार नव अधिकरणों से हुआ, ये यहां पर कहा गया। तत्पद वाच्य कारण निर्णयाय भूत श्रुति नाम विरोधो निरस्त। अब ये जो अवशिष्ट आठ अधिकरण है इनसे क्या करना है, तो कहते इनसे ये करना है, वो बताया जा रहा है। अब इदानीम आपाद समाप्ते त्वं पदार्थ शुद्ध्यै जीव श्रुतीनां विरोधो निरस्यते। तो तत्त्वमसि वाक्य में ही ब्रह्म सूत्र चल रहा है, तत्त्वमसि वाक्य विचार से कहीं अलग नहीं है। तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी तत्पदार्थ निर्णय अभी तक कर दिया, अब तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो त्वं पदार्थ है जीव, तत्पदार्थ है परमेश्वर, त्वं पदार्थ है जीव, तो जीव के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए पाद की समाप्ति तक के जो आठ अधिकरण है, दसवें अधिकरण से सत्रहवें अधिकरण तक वे आ रहे हैं, उनसे जीव के स्वरूप का निर्धारण होगा। ये बताया जाएगा कि जीव स्वरूपतः अज है, स्वरूपतः अमृत है, स्वरूपतः जीव का जन्म और जीव का नाश नहीं होता, मरण नहीं होता, और जो भास रहा है जीव में जन्म और मरण रूप विकार, वह स्वरूपतः शीतल जल में उष्ण अग्नि के संपर्क से भासमान औष्ण्य के तरह औपाधिक है, गौण है। जीव में भासमान जन्म और मरण जल में भासमान औष्ण्य के तरह औपाधिक है, गौण है, और स्वतः अजन्मा और अमरण अमर्त्य है, मरण धर्मा नहीं है। ये बताने के लिए ये अधिकरण है, भोक्तृ विषयक जो श्रुतियां हैं उनका जो आपस में विरोध प्रतीत होगा उसका परिहार करने से, तो त्वम पद का स्वरूपतः जन्म मरण नहीं होता, ये सिद्ध होगा। तो स्वरूपतः तत्पद का लक्ष्यार्थ भी जन्म मरण आदि से रहित है, और स्वरूपतः ब्रह्म भी जन्म मरण आदि से रहित है, त्वम पदार्थ भी। तो इस और वो भी चेतन है, ये भी चेतन है, तो चेतन का स्वतः जन्म मरण रहित, जन्मादि विकारों से रहित जो निर्विकार चेतन है, उसका स्वतः कोई भेद भी सिद्ध नहीं हो पाता, इसलिए स्वाभाविक एकत्व है। ये तत्त्वमसी वाक्यार्थ जो है का निर्धारण हो पाएगा, और इसी ज्ञान से मोक्ष होगा मुमुक्षु का अभीष्ट। इसलिए ब्रह्म सूत्र तो तत्त्वमसी वाक्य के आसपास ही घूमता है, तत्त्वमसी वाक्य की ही व्याख्या है, जैसे गीता ऐसे ब्रह्म सूत्र। तो इसलिए कहते इदानिम आपाद समाप्ते त्वं पदार्थ शुद्ध्यै जीवश्रुतीनां विरोधो निरस्यते। तो तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत त्वं पदार्थ की शुद्धि के लिए जीवश्रुति विषयक विरोध का परिहार किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। ये एक प्रकार से नवम अधिकरण तक का क्या विषय था, और दशम अधिकरण से पांच की समाप्ति तक के अधिकरणों का क्या विषय है, उसे बता दिया। अब अवशिष्ट आठ अधिकरणों में से जो एक अधिकरण है पहला, पांच का दसवां, और त्वम पदार्थ विषयक श्रुतियों के विरोध का, विरोध के परिहार करने वाले आठ अधिकरणों में से पहला, वो दसवां अधिकरण हुआ, इसका विषय बताया जा रहा है। और संशय बताते हैं, तो विषय तो एक प्रकार से हुई गया जीव श्रुति विषयक विरोध। अब ये बताया जा रहा है कि यह जीवो न जायते म्रियते इति श्रुतेर जातेष्टि श्राद्ध शास्त्रेण विरोधो अस्ति न वा इति संदेहे। विरोधो अस्ति इति प्राप्ते। तो ये कह रहे हैं कि न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये जो श्रुति है कठोपनिषद की, इस श्रुति का, ये श्रुति बता रही है कि जीव स्वरूपतः जन्म और मरण रूप विकार से रहित है। तो इस श्रुति का जीव, जीव को स्वरूपतः अज और अविनाशी बताने वाली श्रुति का, जीव के जात कर्म और मरणोपरांत अंत्येष्टि तथा श्राद्धादि का विधान करने वाला जो शास्त्र है, उस शास्त्र के साथ विरोध होगा या नहीं होगा, ये संशय है। जो अज है उसके जात संस्कार का विधान करने वाला जो शास्त्र है, उसके साथ विरोध जीव को अज बताने वाली श्रुति का होगा कि नहीं, और जीव को मरण रहित बताने वाली जो श्रुति है उसका अंत्येष्टि और श्राद्धादि विधायक जो शास्त्र है, उस शास्त्र के साथ विरोध होगा कि नहीं होगा। जो मरा नहीं है, अमरण धर्म है, उसकी अंत्येष्टि नहीं होती, उसका श्राद्ध नहीं होता। मरे हुए का श्राद्ध करते हैं कि जीवित का ही, और जीव को कहा जा रहा है कि वो मरता नहीं है, और जीव को कहा जा रहा है कि उसका जन्म नहीं होता तो जात संस्कार किसका होगा। तो ये जो है जीव को अज तथा मरण रहित बताने वाली श्रुति का जीव का जात संस्कार विधायक शास्त्र और जीव का मरणोपरांत संस्कार विधायक शास्त्र के साथ विरोध होता है कि नहीं होता है, ये संशय होता है। ये संशय होने पर पूर्व पक्षी कहेंगे कि जरूर विरोध है, जो अज है जन्म जिसका जन्म नहीं होता उसका जात संस्कार भी नहीं होता। वंध्या पुत्र का जात संस्कार नहीं होता क्योंकि वो उसका जन्म ही नहीं हुआ। परमात्मा का जात संस्कार नहीं होता, शिव का कभी जन्मोत्सव नहीं मनाते इसलिए कि शिव जी का जन्म ही नहीं हुआ। तो जीव भी यदि अज होता तो जात संस्कार न होता, हो रहा है तो विरोध जरूर है। फिर जीव को अज बताने वाले अविनाशी बताने वाले श्रुति का जीव के जात संस्कार एवं श्राद्धादि विधायक शास्त्र के साथ विरोध है, ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो विरोध होगा तो जैसे हमारा मत परस्पर विरोधग्रस्त होने से मुमुक्षु के लिए अनुपाद्य है, ऐसे जीवात्मा के प्रतिपादक श्रुतियां भी परस्पर विरुद्ध होने के कारण अग्राह्य है, अनुपादेय है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी यहां पर प्राप्त हुए, तो ये कहते हैं कि विरोधो अस्ति इति प्राप्ते, ये बताया जा रहा है कि लौकिक जन्मादि व्यपदेश सहायात जात इष्ट्यादि शास्त्रेन जीवाजत्वादि श्रुतिर बाध्यते। तो विरोध प्राप्त होने पर क्या होगा, पूर्व पक्षी कहते हैं कि लौकिक जन्मादि व्यपदेश में पुत्रो जात पुत्रों में मृत इत्यादि जो श्रुतियां हैं, श्रुतियां नहीं लौकिक वाक्य है, मेरा मुझे पुत्र हुआ मेरा पुत्र मरा, ये लौकिक व्यपदेश है। व्यपदेश कहते हैं शब्द प्रयोग को, व्यवहार को। तो व्यवहार ये होता है, जिस गृहस्थ को पुत्र हुआ तो ये कहता है अपने मित्रादि को कि मुझे पुत्र हुआ, किसी का पुत्र मर गया तो कहता है कि मेरा पुत्र मर गया। ये जो व्यवहार हो रहा है लौकिक व्यवहार, इस लौकिक व्यवहार से सहकृत जो जात संस्कार विधायक शास्त्र और श्राद्धादि विधायक शास्त्र, इसके साथ विरोध होने के कारण इससे जो है बाधित हो जाएगी वह श्रुति जो जीव को अज और अविनाशी बता रही है, न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये कठोपनिषद मंत्र बाधित होगा, इसका बाध होगा पूर्व पक्षी के अनुसार किससे, आपके लौकिक व्यपदेश सहकृत जात संस्कारादि विधायक शास्त्र से। जीव को निर्विकार बताने वाली श्रुति बाधित हो जाएगी, और वो बाधित हो जाएगी तो क्या होगा कि जीव में निर्विकारत्व तो सिद्ध नहीं होगा, स्वरूपतः उत्पन्न होने वाला मरने वाला जीव सिद्ध हो जाएगा। तो ब्रह्म तो अज है अविनाशी है और जीव जन्म मरणादिग्रस्त है, तो दोनों का एकत्व कैसे होगा, निर्विकार ब्रह्म और विकारी जीव, जन्मादि विकार ग्रस्त जीव, इन दोनों का एकत्व बाधित नहीं होगा, एकत्व में विरोध। तो ब्रह्मात्म एकत्व यही आपका विषय है। भेदवादी कहते हैं यह विषय असिद्ध है, इसलिए वेदांत शास्त्र निर्विषय होने से वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र अनुपादेय है। ये विचार ही पूरा वेदांत मीमांसा ही अनुपादेय है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा। तो कहते हैं कि लौकिक जन्मादि व्यपदेश सहायात ज्यातेष्ट्यादि शास्त्रेण जीव अजत्वादि श्रुतिर्बाध्यते इति पूर्व पक्ष इति। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्ष को यहां पर उपस्थापित कर रहे हैं शुरू में भाष्कर भगवान। अस्तो जीवस्यापि उत्पत्ति प्रलयो, कहते हैं स्तः यानी जरूर होते हैं, क्या उत्पत्ति और प्रलय, किसके, जीवस्य, जीव का जन्म और लय यानी नाश मरण, ये दोनों भी जरूर होते हैं। आप ये शब्द किसके लिए है, तो भूतों को दृष्टांत के रूप में रखने के लिए अपि शब्द है। तो जैसे भूतों का जन्म और मरण होता है, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं, वो सिद्धांती और पूर्व पक्षी दोनों को भी सम्मत है भूतों का जन्म और प्रलय, तो वो दृष्टांत होता है उभय पक्ष सम्मत। तो भूतों का जैसे जन्म होता है प्रलय होता है, ऐसे जीव का भी भूतों के तरह जन्म भी होगा और मरण भी होगा। तो जीवस्यापि उत्पत्ति प्रलयो, इसमें हेतु बताया जा रहा है जीव की। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा हुई ना, जीव उत्पत्ति प्रलयवान, और दृष्टांत है आकाश आदि के तरह भूतों के तरह, और इसमें जीव की उत्पत्ति और प्रलय का ज्ञापक हेतु बताया जा रहा पूर्व पक्ष के द्वारा। जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येवं जातीयकात् लौकिक व्यपदेशात्, एक हेतु हुआ। और दूसरा हेतु है जात कर्मादि संस्कार विधानाच्च, तो जातो देवदत्त मृतो देवदत्त, देवदत्त का जन्म हुआ, जातो देवदत्त यानी देवदत्त उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुआ का मतलब देवदत्त नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई इस व्यवहार में। और देवदत्त कहा है तो कहते मर गया, तो मृतो देवदत्त इत्यादि जो लौकिक व्यपदेश है यानी व्यवहार है, इससे देवदत्त शब्दित जो जीव है वह उत्पन्न भी होगा और नष्ट भी होगा, नहीं तो ये व्यपदेश कैसे सिद्ध होगा। एक हेतु वो हुआ और दूसरा एक हेतु है जात कर्मादि संस्कार विधानाच्च, तो जात कर्म रूप जो संस्कार और आदि शब्द से श्राद्धादि को लीजिए, अंत्येष्टि है श्राद्धादि है, इनका विधायक जो शास्त्र है विधान है विधि शास्त्र, जात कर्मादि का विधायक जो शास्त्र है इससे ये निकलता है कि ये आपके जीव की उत्पत्ति और प्रलय दोनों भी होते हैं। इति स्यात् कस्यचित् भ्रांति, किसी को ऐसी भ्रांति हो सकती है, इतना यह पूर्व पक्ष हुआ। कहते इस भ्रांति को दूर करना आवश्यक है, इसी के लिए दसवाधिकरण प्रारंभ हो रहा है। ताम अपनुदाम, इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार सिद्धांत पक्ष और पूर्व पक्ष में फलभेद बताते हैं और पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति को भी बताते हैं। तो तथा च करण उत्पत्ति क्रमेण भूतक्रमस्य बाधा भावेपि जीवोत्पत्ति क्रमेण बाध स्यात् इति प्रत्युदाहरण संगति। पूर्व अधिकरण में ये बताया गया कि करण भौतिक होने से उन्हें भूतों के उत्पत्ति क्रम और भूतों के लय क्रम से अलग उत्पत्ति क्रम और लय क्रम की अपेक्षा नहीं होगी, ये पूर्व अधिकरण में बताया ना। इसलिए करण क्रम से भूत क्रम का कोई विरोध नहीं है, यह पूर्व अधिकरण में बताया गया था। कहते हैं करण क्रम के साथ भूत उक्त भूत क्रम का विरोध न होने पर भी जब ये निश्चित होगा कि जीव की उत्पत्ति होती है और जीव का मरण होता है, प्रलय होता है, तो फिर जीव की उत्पत्ति और जीव का प्रलय, इसको भी क्रम की अपेक्षा रहेगी। और जीव भौतिक तो है नहीं, करण तो भौतिक थे, इसलिए भूतों के अपने कारण के क्रम के साथ उनका कोई विरोध नहीं हुआ। जीवात्मा तो अभौतिक है, यह आप लोग भी मानते हो, वेदांती पूर्व पक्षी कह रहा है। तो अभौतिक जीवात्मा की उत्पत्ति और प्रलय को क्रम की अपेक्षा रहेगी, तो कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। परमात्मा से जीव उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं रहेगा, तो फिर जो क्रम बताया गया उत्पत्ति का और प्रलय का, उसका विरोध जरूर होगा। ये जो है प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष का प्रारंभ हुआ है। तो इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ प्रत्युदाहरण संगति हो गई। तो तथा च करण उत्पत्ति क्रमेण भूत क्रमस्य बाधा भावेपि जीवोत्पत्ति क्रमेण बाधस्यात्। जो भूत का क्रम बताया गया है वह जीवोत्पत्ति क्रम से बाधित हो जाएगा। इति प्रत्युदाहरण संगति। आगे है कि पूर्व पक्षे जीव ब्रह्म ऐक्या सिद्धि और सिद्धांते तत्सिद्धि इति भेद। यदि इस अधिकरण के पूर्व पक्षी के अनुसार जीव का वास्तविक ही जन्म और वास्तविक ही मरण सिद्ध हो जाए, तो जन्म मरण रूप विकार से विकारी जीव का जन्मादि विकारों से रहित ब्रह्म के साथ एकत्व नहीं होगा, अभेद नहीं होगा। यही वेदांत का विषय है, ब्रह्म सूत्र का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व, उसकी असिद्धि। अनुबंध चतुष्टय में से वेदांत का जो विषय रूप एक अनुबंध विशेष है, उसकी असिद्धि ये पूर्व पक्ष के मत में फल होगा। और सिद्धांत में जीव स्वरूपतः जन्मादि विकारों से रहित है, उसका स्वतः न जन्म है न स्वतः मृत्यु है। ब्रह्म भी निर्विकार है, जीव भी स्वतः निर्विकार है, इसलिए निर्विकार चेतन जीव का निर्विकार चेतन ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध हो जाएगा, इसलिए तत्सिद्धि सिद्धांते फलम। आगे हैं चेतनस्य जन्मादि उद्देशेन चेतनस्य तस्य जन्मांतरीय फल साधनम जात कर्मादि संस्कारो विधीयते तथा च उद्देश्य विधेयोर मिथो विरोधे सति विधेय अविरोधेन उद्देश्यम नेयम इति न्यायात जन्मादिकं देहोपाधिकं न स्वतः इति सिद्धान्तयति ताम इत्यादिना। तो ताम अपनुदाम, ये जो भाष्य है इसमें ताम ये सर्वनाम है, ये परामर्शक है भ्रांति का। किसी को जो भ्रांति होगी, इति स्यात् कस्यचित् भ्रांति, ये जो कहा था किसी को जो भ्रांति होगी इस प्रकार की कि जीव स्वतः ही जन्म मरण रूप विकार वाला है, उनकी इस भ्रांति का हम अपनोदन करते हैं, अपनोदन करते हैं निराकरण को, उस भ्रांति को निवृत्त करने के लिए ये अधिकरण प्रारंभ हो रहा है। उस भ्रांति को कैसे मिटाओगे, ये सिद्धांति को पूछा जा सकता है ना पूर्व पक्ष के द्वारा। तो प्रकार बता रहे हैं, एक प्रकार से अवतरण में टीकाकार, सिद्धांति किस प्रकार से उस भ्रांति को मिटाएंगे। तो कह रहे हैं कि चेतन जन्मादि उद्देश्येन, चेतनस्य तस्य जन्मांतरीय फल साधनम जात कर्मादि संस्कारो विधीयते। जात कर्मादि संस्कार के विधायक जो विधि वाक्य है उनमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। विधि वाक्य में एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो कहते हैं उद्देश्य है चेतन जन्मादि, चेतन जन्मादि में आदि शब्द से मरण को लीजिए, चेतन का जन्म और चेतन का मरण ये उद्देश्य है। और इसको उद्देश्य बना करके विधान क्या हो रहा है, जात कर्मादि संस्कार का विधान हो रहा है। इसलिए चेतन जन्मादि उद्देश्येन जात कर्मादि संस्कारो विधीयते। चेतन जन्मादि के उद्देश्य से जात कर्मादि संस्कार का विधान किया जा रहा है विधि शास्त्र के द्वारा। तो किसका जात संस्कार होगा, किसका अंत्येष्टि संस्कार होगा, किसका श्राद्ध संस्कार होगा, तो कहते तस्य चेतनस्य, जिस चेतन का जन्म हुआ उसी चेतन का जन्म, उसी चेतन के जन्म को उद्देश्य बना करके जात संस्कार का विधान हो रहा है। वो जात संस्कार किसके लिए है, जात संस्कार का उपयोग क्या है, ऐसे जिस चेतन की मृत्यु हो गई उस मृत्यु को निमित्त मान करके यानी उद्देश्य बना करके अंत्येष्टि या मरणोपरांत जो भी संस्कार होते हैं श्राद्ध आदि, वो जो हो रहे हैं पिंडदान आदि जो भी संस्कार, उसका उद्देश्य क्या है, मृत्यु, चेतन की मृत्यु हो गई इसलिए उस मरे हुए चेतन के उद्देश्य से, तो मृत्यु को उद्देश्य बना करके विधान किया जा रहा है किसका, आपके श्राद्धादि का, श्राद्धादि संस्कारों का। तो ये चेतन का जन्म उद्देश्य हुआ, जात कर्म संस्कार विधेय हुआ, चेतन का मरण उद्देश्य हुआ और श्राद्धादि विधेय हुए। लेकिन ये जात कर्म संस्कार आदि, जात कर्मादि संस्कार का प्रयोजन क्या है? माना कि चेतन का जन्म होने से जात कर्म संस्कार करना चाहिए, यदि नहीं करते हैं तो क्या होगा, नहीं श्राद्ध करते हैं तो क्या होगा, नहीं संस्कार करेंगे तो क्या होगा। तो ये कहा कि वो जन्मांतरीय, हाँ, वो जो जन्मांतरीय तस्य चेतनस्य जन्मांतरीय फल साधनम, जो उस चेतन के द्वारा किया गया जन्मांतरीय कर्म है, उसी कर्म का फल भोगने के लिए माना जा रहा है कि जन्म ले रहा है, जन्मांतर के साथ चेतन का संबंध है और जन्मांतर के साथ संबंध रखने वाला जो चेतन है, जात संस्कार जिन जन्मांतरीय कर्मों का फल भोगने के लिए अभी जन्म लिया है, उस जन्म को उद्देश्य बना करके पिता यदि जात कर्म संस्कार करता है तो वो जो जन्मांतरीय कर्म है जिनका फल भोगने के लिए शरीर धारण किया है, वह ठीक से अप्रतिबद्ध हो करके ठीक से फल देता है। इसके लिए जात कर्म संस्कार करना था, करने वाला पिता और उसका फल, जात कर्म संस्कार का फल होगा कि जिसका जात कर्म संस्कार हो रहा है पुत्र का, और उस पुत्र को जिन कर्मों का फल यहां पर भोगना है वो सुव्यवस्थित फल भोग पाएगा यदि जात कर्म संस्कार होता है तो, अप्रतिबद्ध भाव से वो पूरा जन्म उसका वो व्यवस्थित प्रारब्ध का फल उपभोग करेगा, नहीं तो बीच बीच में जो है कुछ न कुछ विघ्न बाधाएं उपस्थित होती रहेगी। तो वो पूरे जीवन में व्यवस्थित जन्मांतरीय फल का उपभोग हो, इस उद्देश्य से जन्म लिए हुए चेतन के जात संस्कार का विधान हो रहा है। और श्राद्ध संस्कार का क्यों विधान है? श्राद्ध करता है पुत्र और फल मिलता है पिता को, जात संस्कार कर रहा है नवजात शिशु तो कर नहीं सकता पिता, फल पा रहा है पुत्र, श्राद्ध कर रहा है, अंत्येष्टि कर रहा है पुत्र, फल हो रहा है इस शरीर को छोड़ करके जो जन्मांतर में गया, शरीरांतर में गया है उसमें जो उसको फल मिलना है पूर्व जन्म में किए हुए फल का, कर्म का फल जो मिलना है, वो यदि जात कर क्या नाम अंत्येष्टि आदि नहीं होता है तो कहा जाता है कि कुछ व्यवधान आ जाता है। उपकोशल विद्या में कहा गया, उपकोशल विद्या में ही कि उपकोशल में शायद तस्य सव्यम कुर्वन्ति न कुर्वन्ति वा, लेकिन वो बीच में विघ्न नहीं आता। और इसका अर्थ है कि वो तो उपासना, उपकोशल उपासना का फल है, सामर्थ्य है कि सव्य कर्म हुआ या नहीं हुआ तब भी कोई विद्या के फल में प्रतिबंध उपस्थित नहीं हुआ। लेकिन जो अनुपासक है उनका जात कर्म क्या नाम अंत्येष्टि संस्कार नहीं होता है यदि पुत्रादि के द्वारा, संबंधी के द्वारा, तो उनके भावी जन्म में कर्म फल में कुछ व्यवधान उपस्थित होता है। ये निश्चित होता है उस शास्त्र से। इसका अर्थ है कि जाने वाले का भावी जन्म में कोई व्यवधान उपस्थित न हो, इस उद्देश्य से अंत्येष्टि कर्म और श्राद्धादि कर्म का विधान है। तो विधेय हुआ वो। अब सिद्धांति कहते हैं यदि जिसने जन्म लिया है, जन्म को उद्देश्य बना करके जो जात कर्म संस्कार का विधान हो रहा है, विधेय है वो, तो चेतन का जन्म हुआ है तो वो चेतन मानना पड़ेगा कि अभी जन्म क्यों ले रहा है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए आ रहा है, वो फलोपभोग उसे व्यवस्थित हो, कोई व्यवधान बीच में न आ जाए, विघ्न न आ जाए, इसलिए पिता पुत्र का जात कर्म संस्कार करता है। इसका अर्थ है उसका अस्तित्व पहले से है, पहले मरा नहीं है। मरने का अर्थ होता है स्वरूपतः मिटना, यदि स्वरूपतः मिटता तो फिर यहां कैसे संबंध होता, और किस लिए आ रहा है यहां, तो जन्मांतरीय फलोपभोग करने के लिए का अर्थ है कि पहले शरीर के साथ भी उसका संबंध था और इस शरीर के साथ भी संबंध है, खाली शरीर बदल गया है, इसलिए जन्म तो ये हुआ माना जाएगा कि नए शरीर के साथ प्रारब्ध के अनुसार कुछ समय के लिए संबंध जीवात्मा का, ये जन्म मानना पड़ेगा। जो नया शरीर उत्पन्न हो रहा है उस नए शरीर के साथ कुछ समय के लिए उस भोगायतन में जीव का अवस्थान, संसर्ग, अविद्यक तादात्म्य संसर्ग, यही माना जाएगा उसका जन्म। नया उत्पन्न नहीं हुआ, वो पहले से ही है, और मृत्यु मानी जाएगी फिर इस शरीर की, शरीर से उसके संबंध का विच्छेद हमेशा के लिए, कुछ समय के लिए शरीर के साथ संसर्ग, ये जन्म हुआ, और हमेशा हमेशा के लिए उस शरीर के साथ संसर्ग का उच्छेद, ये मृत्यु हुई। लेकिन जिसका संसर्ग हो रहा है और जिसका संसर्ग उच्छिन्न हो रहा है वह जीवात्मा तो है ही है, देहांतर को, एक देह को छोड़ रहा है, देहांतर का उपादान कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो नष्ट कहां हुआ था? तो ये माना जाएगा कि वो नष्ट नहीं हुआ है, विद्यमान का ही देहांतर के साथ, जिस देह विशेष के साथ संसर्ग हुआ तो वहां माना गया उसका जन्म, संसर्ग ही जन्म है और वियोग ही मृत्यु है, शरीर के साथ वियोग हुआ तो मृत्यु। लेकिन जिसका संयोग वियोग हो रहा है वह संयोगी वियोगी जीव तो रहेगा, वो रह रहा है। तो यहां उद्देश्य और विधेय ऐसे दो दो अलग अलग हुए, उनमें से ये नियम होता है जहां उद्देश्य और विधेय में विरोध होगा, आगे बताया जा रहा है, अभी तो उद्देश्य विधेय बताया गया, तो एक नियम है कि उद्देश्य और विधेय में परस्पर विरोध हो। यदि जीव का वास्तविक ही जन्म और वास्तविक ही मरण मानेंगे तो पूर्व शरीर के साथ ही जीव मर गया, यदि का नाश हो गया उसका, तो इस शरीर में फिर उसका पूर्व जन्म के कर्म का भी कोई संबंध नहीं होगा। तो पूर्व जन्मांतरीय फल साधन ये जात कर्म संस्कार व्यर्थ ही हो जाएगा ना। जात कर्म संस्कार का तो प्रयोजन है कि जिन कर्मों का उसे फल भोगना है वो निर्विघ्न हो जाए, तो ये जात कर्म संस्कार का उद्देश्य ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये मानना विरोध प्रतीत हो रहा, यदि मर जाता स्वरूपतः नष्ट होता तो जन्मांतरीय फल, जन्म लेने वाले के साथ जन्मांतरीय कर्म का कोई संबंध ही न रहता, वो नया ही जीव होता, अभ्युपगम, क्या नाम, वो कृतनाश और अकृत अभ्यागम का प्रसंग भी आएगा। और फिर ये मरण हुआ तो जात कर्म संस्कार ये नए जीव का ही हो रहा है माना जाएगा, जन्मांतर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। और इस शरीर से मर गया तो श्राद्धादि का फल उसे आगे कहां होगा, जो नष्ट ही हो गया उसको। तो ये जो इनका उद्देश्य और विधेय है आपस में विरोध हुआ, तो ये कहा जाता है कि विधेय के अनुसार उद्देश्य का अर्थ किया जाता है। ये न्याय एक बताया जा रहा है आगे कि तथा च उद्देश्य विधेयोर मिथो विरोधे सति, उद्देश्य और विधेय का परस्पर विरोध हो जाने पर, विधेय अविरोधेन उद्देश्यम नेयम, तो जिससे विधेय का विरोध न हो ऐसा उद्देश्य का अर्थ निकालना चाहिए। तो चेतन का जन्मादि उद्देश्य है, चेतन का जन्म और मरण ये उद्देश्य है, जात कर्म संस्कार और श्राद्धादि ये विधेय है। तो विधेय के साथ उद्देश्य का विरोध हो तो विधेय के अनुरोध से उद्देश्य का अर्थ किया जाएगा, उद्देश्य का नयन किया जाएगा। इसका अर्थ ये निकलेगा कि जीव को स्थायी दिखा देंगे, नित्य दिखा देंगे, सभी शरीर के साथ संबंधित होने वाला एक भोक्ता है ये निश्चित होगा, तब जाकर के जात कर्मादि विधेय का अविरोध होगा। इस शरीर से चला जाए तब भी शरीरांतर के साथ संबंध है, तभी श्राद्ध का सार्थक्य है, अंत्येष्टि का सार्थक्य है। और पूर्व शरीर को छोड़कर के इस शरीर में आ रहा है ये कहेंगे तब जात कर्म का भी सार्थक्य है, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल यहां पर भोगते समय कोई विघ्न उसे न आ जाए, ये जात कर्म संस्कार का फल है। वो तो तब सिद्ध होगा कि पूर्व जन्म के साथ इसका संबंध मानेंगे, और ये तब हो सकता है जब उसका स्वरूपतः मरण नहीं मानेंगे, मरण कहीं और का हुआ, हाँ किसी का हुआ है, उसके उसका तो अस्तित्व ही मानना पड़ेगा। तो विधेय अविरोधेन उद्देश्यम नेयम इति न्यायात जन्मादिकम देह उपाधिकम, इसलिए जन्मादि जो है जन्म और मरण ये जीव की उपाधिभूत जो शरीर है उसमें रहते हैं वास्तविक और प्रतीत होते हैं जीव में, औष्ण्य जो है अग्नि में है और अग्नि के संबंध से जल में भासता है, ऐसे जन्म मरणादि देह में है और देह रूपी उपाधि के कारण चेतन जीव में भासता है, ऐसे देह उपाधिकम न स्वतः, जीव का स्वतः जन्म और मरण नहीं है इति सिद्धांत इति, इस सिद्धांत को ताम अपनुदाम इस वाक्य से बताया जा रहा है।